Zimbil pia inaitwa almiktal, kapu, tenga. Kwa hiyo kalitoa Mtume sallallahu alaihi wasallam kapu ambayo ndani yake kuna tende. Akasema qala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia yule mtu, tasaddaq bihadha, toa sadaka kwa tende hizi. Tasaddaq bihadha, toa sadaka, yani toa kafara kwa tende hizi. Qal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema yule bwana, fahal ala afqara minna, sadaka hiyo je ni juu ya yule aliye fakiri zaidi kuliko sisi? Ni nimpe nani sasa hapa Madina, nimtafute maskini? Je, kuna maskini fakiri kuliko sisi, kuliko mimi? Fama baina la bataiha ahlu baitin ahwaja ilaihi minna, hakuna baina ya labba mbili za Madina, baina ya harra mbili za Madina. Kwa Madina ina harra, alharra ni alharra ni al-ardhu allati fiha hijaratu sud au hijaratun sud. Harra ni ardhi ambayo ina mawe meusi, inaitwa labba na vile vile inaitwa lubatun. Sasa mji wa Madina umezungukwa na harra mbili, wabar na waqam, upande wa magharibi na upande wa mashariki. Ukitoka nje ya Madina kuna eneo kubwa, ukienda upande wa magharibi utakutana na mawe meusi, mawe meusi kama yameungua hivi. Kuna kauli unasema ni volcano iliwahi kuwaka miaka fulani, na pia inasemekana ni ule moto aliotabiri Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ulitokea huko zamani baada ya miaka kadhaa tangu kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uliwaka moto katika mji wa Madina, ikawa unaonekana moto wake kwa watu walioko Sham. Sham tukichukua Damascus kutoka Madina mpaka kufika mipaka ya Syria zaidi ya kilomita 800 na karibia 1000, na kutoka mpakani mpaka kufika Dimashki si chini ya kilomita 300. Kwa watu walioko Dimashq walikuwa wakiuona moto unaowaka Madina, uliwahi kutokea moto mkubwa sana, wallahu a'lam. Lakini katika mji wa Madina kuna harra mbili, na harra ni ardhi ambayo ina mawe meusi. Kwa hiyo katika lugha ya Kiarabu inaitwa labba wa lubatu. Sasa anasema hakuna katika labba mbili za Madina, ni pambizo pande mbili zenye mawe meusi katika mji wa Madina, anakusudia mji wa Madina, watu wa nyumba ambao wanahitajia zaidi hizo tende kuliko sisi. Kwa hiyo kinaambia nitoe sadaka, sadaka ni mpe nani, na sisi ndio mafakiri katika mji huu. Fadhahika an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallama hatta badat nawajidhu, akacheka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama mpaka yakadhihiri magego yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akacheka sana kwa kauli ya yule mtu aliposema, fahal ala afqar minna, je ni kwa watu waliofakiri zaidi kuliko sisi? Al-Imamu Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala katika Nilu Al-Awtar anasema, sababu dhahikihi sallallahu alayhi wa sallam ma shahadahu min hali rajul, sababu ya kucheka Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni yale aliyoyashuhudia kuhusiana hali ya mtu aliyoiona hali yake. Haithu jaa khaifan, pale alipokuja ana hofu, anatetemeka, anaogopa. Ala nafsi, khaifan ala nafsi, ni mwenye kuiogopea nafsi yake. Raghiban fi fidaiha mahma amkana, hali ya kuni mwenye kutaka kuwa na raghba ya kuikomboa nafsi yake vivyo itakavyowezekana. Alipokuja tayari amejawa na wasiwasi, itakuwaje, halaktu ya Rasulullah, ana hofu fulani. Falamma wajada rukhsa tamia fi an yakula ma utiyahu fi lkafara, alipopata rukhsa tu akaanza kupata tamaa ya kula katika kile kilichopo katika kafara. kwa tayari ile iliko sasa atakapewa yeye kafara. Pia inasemekana kuna sababu nyingine zilizotajwa. Inasemekana Mtume صلى الله عليه وسلم alicheka kwa sababu ya bayani ya mtu, ilikuwa fasaha katika kuelezea yaliyomsibu na kuweza kufikia katika makusudio yake. Kwa Mtume صلى الله عليه وسلم alicheka صلى الله عليه وسلم, na mara nyingi kucheka kwake kulikuwa kutabasamu, lakini hapa amecheka mpaka yakadhihiri magego yake. Mtume صلى الله عليه وسلم baada ya kuambiwa vile na yule bwana kwamba ala fahal ala afqara minna fama baina labataiha ahlu baitin ahwaj ilayhi minna, kisha Mtume صلى الله عليه وسلم alipocheka akamwambia waqal idhhab fa at'imhu ahlak, basi nenda akamlishi ahli yako, kampe ahli yako, nenda kawalishe watu nyumbani kwako. Rawahu aljamaa, hadithi umepokea jamaa ashabu alkutub sita wa ahmad wa fi lafdh ibn majah qal a'tiq raqaba, katika lafdh ibn majah limekuja acha huru mtumwa. Qala la ajiduha, akasema simpati mtumwa, mimi sina mtumwa. Qala sum shahrayn mutatabi'ain, akasema basi funga miezi miwili mfululizo. Qala la utiqu, akasema siwezi mimi miezi miwili siwezi. La utiqu, Mtume صلى الله عليه وسلم ndio akamwambia at'im 60 miskina, lisha maskini 60. Wa dhakarahu wa fihi dalalatun qawiyatun ala tartibi, akitaja hadithi mpaka mwisho wake, lakini anasema kuna ushahidi wenye nguvu juu ya mpangilio, kwa maana kwamba yoyote atakaye muingilia ahli yake katika mchana wa Ramadhani, basi utaratibu wa kafara unakuwa hivi: kwanza uache huru mtumwa, kama mtumwa yuko hakuna mtumwa, kinachofuatia ni kufunga miezi miwili mfululizo. Ikiwa sasa huwezi kwa sababu ya maradhi, kwa sababu ya utu uzima, ikawa huwezi kwa sababu ya udhuru wa kisheria, ndio utaambiwa ulishi maskini 60. Sasa yote haya yana maelezo kuhusiana na utaratibu wa jambo hili, kuhusiana na masala ya kafara. Miongoni mwa maelezo ambayo tutayatoa ni kuhusiana na je, itatosheleza mtu amefanya makosa hayo katika siku moja, amemwingilia ahali yake katika mchana wa Ramadhani, alafu kabla ya kutoa kafara akarudia tena kosa hilo hilo, kabla hajatoa kafara mwingine jambo hilo kalifanya asubuhi, alafu jioni karudia tena hivyo hivyo, je, kafara zitakuwa mbili au kafara ni moja? Unanielewa? Hilo ni swala la kwanza. Swala la pili ni swala la ahli yake. Je, ahli yake naye mwanamke naye atalazimika atoe kafara, au kafara ni kwa mwanamume peke yake? Sio wote wamefungua kwa jimaa. Je, itamlazimu mwanamume peke yake au na mwanamke pia? Na pia suala, mathalan amefanya kosa hilo alafu kabla ya kulitoa kafara ikawa yuko safarini, akapata safari ya ghafla, akapata udhuru wa safari, lakini kosa lilitangulia, je, ataisabika tena? Kwamba maanake akipata safari ni udhuru wa safari, lakini umekuja baada ya kosa. Sasa udhuru ulipojitokea na ile ruhusa ilipotokea, umefuta lile kosa au kosa litabaki pale pale. Na mtu asiyejua, mimi sijui kama hukumu yake ndio namna hiyo, mathalan umefanya kosa hilo ukiwa hujui kwamba wewe watakiwa uache huru mtumwa au funge miezi miwili mfululizo au walishe masikio 60. Sijui, najua kwamba haifai tu, lakini sijui kama kuna kafara. Je, kuna upendeleo fulani utapewa au hukumu ndio hiyo hiyo? Kala jingine ni swala la mtu atakapokuwa amefanya jambo hilo la jimaa katika saumu ya kulipa saumu ya Ramadhani. Yeye ilikuwa siku ile analipa Ramadhani, sio ndani ya Ramadhani. Anatekeleza saumu ya faradhi ya kulipa mwezi wa Ramadhani, alafu akafanya jambo hilo. Je, hukumu yake ni kama ndani ya Ramadhani? Swala jingine, mtu atakapokuwa amefungua kwa kula au kunywa, ikawa tayari kashafungua katika mchana wa Ramadhani, alafu akaja akafanya jimai, je, atahesabika ni kama yule ambaye alikuwa amefunga? Yote haya ni masala yanahitajiwa yapatikane jawabu ndani yake. Kuna mambo mengi yanatajwa na wanawachuoni katika masala haya, lakini sitatosheka na yale ambayo yatakuwa yanagusa, yanatugusa katika mujtamaa wetu. Tuanze na swala kwanza. Kwanza suala la tartib, labda tungeanza na hilo, tungeanza na mpangilio. Kuna baadhi ya wanaochuoni wanaona kwamba hakulazimu mpangilio. Uweza ukafunga, yani unaweza ukaamua hapa niachague lipi baina ya kuacha huru mtumwa na kufunga miezi miwili mfululizo na kuulisha masikini 60. Nichague lipi hapa jepesi kwa wakati wa sasa, lipi jepesi? Kulisha masikini 60. Baadhi ya wanawachuoni wanaona mtu anakuwa na khiari, ni riwaya kutoka Imam Ahmad na ndio kauli ya Malik vile vile, lakini jumhurul ulama na ndio kauli mashuhuri kutoka kwa Imam Ahmad na ndio kauli ya Thauri na Auza'i na Shafi'i na wengineo kwamba anatakiwa afuate utaratibu. Na ndio kauli ya Imam Shaukani katika ile al-Awtari baada ya kuitaja hadithi hii, afwan, ndio kauli ya al-Imam al-Majd ibn Taymiyyah baada ya kuitaja hadithi akasema fihi dalalatu qawiyatun ala tartib, kuna ushahidi wenye nguvu kabisa juu ya tartibu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amemuuliza moja baada ya jingine, waweza kuacha huru mtumwa? Akasema siwezi. Waweza kufunga miezi miwili mfululizo? Akasema siwezi. Mpaka ilipokuwa sasa hawezi, ndio akaambiwa, akaulizwa, je, waweza kuwalisha masikini 60? Kuonyesha kwamba kuna mpangilio, ukishindwa hili ndio lije hili. Na hiyo ndio kauli iliyokuwa na nguvu. Swala jingine ni swala, je, mwanamke naye atalazimika, lazima na yeye atoe kafara? Ikiwa ametezwa nguvu, hili jambo halina ikhtilafu kwamba ameshikwa nguvu juu ya jambo hilo, basi ile ni ikhtilafu. Mwanamke amefanywa, amebakwa, masala haya hayo katika khiari yake. Sasa limekuja swala kwamba kwa khiari yake, je, na yeye atalipa kafara? Kauli ya kwanza ni kwamba atalipa, ni kauli ya Malik na Abu Hanifa na wengineo, lakini kauli hii pia nayo imetiliwa nguvu na Sheikh al-Allama Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz na al-Allama bin Uthaymeen rahmatullahi alayhima. Wao wametiliwa nguvu jambo hili kwamba mwanamke naye pia atatoa kafara maadamu hakutezwa nguvu. Kauli ya pili wanasema haimlazimu mwanamke kutoa kafara, kafara ni kwa mwanamume peke yake. Hii ni kauli ya baadhi ya wanawachuoni, na ukitazama lafdhi la hadithi lilivyokuja laelekea huko, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam pia amemnyamazia, hakutaka kujua habari ya mwanamke. Je, mke wako naye aweza kutoa sadaka naye kuacha huru mtumwa? Je, mke wako aweza kufunga kama wewe uwezi? Mkeo aweza? Hakuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali amemuuliza huyu mwanamme na kilipopatikana kilichokutolewa kafara, pia akampa yeye akamwambia tasaddaq ala ahlik, kuonyesha kwa mwanamke hausiki. Ala kuli hali, kuna mijadala mirefu katika hayo, lakini inavyoonekana kwa mwanamke katika hili hausika, hausiki katika kafara na kusudia kwenye kulipa, lazima naye atalipa hii kafara. Je, mwanamke naye hausika kwa mazungumzo yaliyojiri hapo, kumjibu hadithi na hausiki? Kwa nini kutajwa? Na kutokutajwa ni dalili ya kwamba alipo. Naam, hausika hausika, mbona hakutajwa? Aliyeuliza ndio aliyejibiwa, naye angekuja angejibiwa kivyake kwamba yeye haumo. Jumhuru ulama wanasema hii ni qadiyatul hal, qadiyatul hal, qadiya fulani ya hali fulani tu ndio imetolewa jawabu. La yadullu ala, fasukutu anha la yadullu ala alhukm, kunyamaziwa mwanamke haifahamishi juu ya hukumu. Lihtimali an takuna almar'atu ghaira saimatin, kwa ihtimali ya kuwezekana mwanamke kwamba alikuwa hakufunga siku hiyo, pengine anaonyesha hakufunga. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumzungumzia mwanamke ghaira saimati aludhri min aladhari, wayahtamilu an yakuna sababu sukuti an hukmi almar'a ma arafahu min kalami zawjiha biannaha la qudrata laha ala shay. Nasema vile vile nihtamili sababu ya kunyamaziwa kutolewa hukumu mwanamke ni yale aliyoyafahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na hali ya mumewe, kwamba hawana uwezo. Kwa hiyo kuna ihtimali, lakini ule kunyamaziwa kwenyewe, ule kunyamaza si hukumu. Kwa hiyo huwezi kusema ahusika au mwanamke hahusiki, kwa sababu Mtume hajasema kitu, si hajauliza. Ndio maana kwa hiyo kwa dhahiri ni kwamba naye pia ahusika mpaka ije nafsi ya kumtoa. Wallahu a'lam. Lakini kauli ya pili ina nguvu zaidi, kwamba usiki nayo pia ina nguvu zaidi kuliko ile ya kwanza, lakini ihtiyat ni kumhusisha mwanamke mpaka ije dalili kwamba usiki. Nukta nyingine ambayo nilitaja, nukta nilitaja mwanzo kabisa hiyo itakuja hiyo. Aya, mtu amefungua kwa kufanya jimaa katika mchana wa Ramadhan, kisha baada ya muda kidogo akapata safari au akapata udhuru wowote wa kisheria unaomruhusu afungue. Wanawachuoni wamekhtalifiana juu ya mambo mawili, juu ya kauli mbili kuhusiana na mtu huyu. Kila kadhia utakayotaja katika kadhaa hizi nyingi zina ikhtilafu masaili ya furu'. Baadhi ya wanawachuoni wa Kihanafia na ni kauli katika kauli moja katika kauli za Imam Shafi rahmatullahi alayhi, kwamba basi itakuwa na kafara nayo imeondoka, ishaondoka maadamu baada ya pale alipata udhuru wa kisheria wa kumfanya afungue. Kwa mfano kama alipata maradhi ghafla baada ya jambo lile, baada ya jimaa, au akapatwa na wazimu na mingineyo, basi na kama mwanamke mathalan baada ya pale akapatwa na haid au nifasi, ataambiwa kwamba basi hamna kafara tena. Lakini kauli ya pili ambayo ndio kauli yenye nguvu, hilo halitaanguka, itabaki pale pale maadamu alifanya mahdhura hii, makatazo haya na jambo hili lilokatazwa amelifanya akiwa hana udhuru, hata kama udhuru utakuja kutokea baadaye na ruksa nyingine itatokea baadaye, hilo halitadhuru kitu. Lakini tutaangalia pale mwanzo alipofanya, alifanya katika hali gani. Na hii ni kauli ambayo imetiliwa nguvu, ni kauli ya jumhur ulama, na imetiliwa nguvu na Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymeen. طيب je mtu akiwa hajui kama nilivyosema amefanya hivyo lakini hajui kwamba kufanya jimaa katika mchana wa Ramadhani kuna wajibisha kafara. Mimi sijui. Tunatoa udhuru. Mimi sikujua bwana. Mimi sikujua kama kuna kafara. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema idha waqi as-sa'im fi nahari Ramadhana wa qala jahiltu tahrimahu fa in kana mimman yakhfa 'alayhi لقرب إسلامه ونحوه فلا كفارة وإلا وجبت ولو قال علمت تحريمه وجهلت وجوب الكفارة لازمته الكفارة بلا خلاف. كان منين يوم النووي ندير منين يسوى سوا أسمع أنت وتكابو فنا جماعي أنت وليفونك وتكابو فنا جماعي كتكم شان رمضان إذا وطي الصائم وتكابو فنا جماعي أليفونك في نهار رمضان katika mchana wa Ramadhan wa qala na akasema jahiltu tahrimahu mimi sikujua uharamu wake fa in kana mimman yakhfa alayhi liqurbi islami ikiwa akiwa ni katika wale ambao linajificha juu yake jambo hilo kwa sababu ya ukaribu wa kusilimu kwake yani tangu amesilimu ana siku ya pili leo mathalan au muda mfupi tu amesilimu kuna mambo mengi katika Uislamu haya juu moja katika hayo ni hili kwa sababu ya ukaribu wa kusilimu kwake wa nahwihi na mfano wake fala kafarata hakuna kafara yake hakuna kafara juu yake huyo ana udhuru ana udhuru au kama aliposema wa nahwihi na mfano wake ni mtu muislamu muislimu lakini huko alikokulia ni mazingira ya maporini yuko mbali kabisa na mambo ya ilmu hawezi kuuliza yuko mbali kabisa na dini hakuna kumuuliza dini wala kumfundisha dini amepewa udhuru huyo amekulia katika mazingira haya na kinyume cha hivyo kama si mgeni katika Uislamu na pia amekulia katika mazingira ambayo aweza kuuliza wajabat itapasa kafara juu yake lakini mathalan akisema mimi najua kwamba ni haramu alimtu tahrimahu najua uharamu wake kwamba mtu kufanya jimaa katika mchana wa Ramadhani ni haramu hilo nalijua lakini wajahiltu wujuba al-kafara sikujua mimi ule wajibu wa kafara fahamu sikujua mimi wajibu wa kafara lazimatuhu al-kafara kafara itamlazimu bila khilaf kama mtu afana Allah wa iyyakum ameingia katika zina akasema mimi kwa sijui najua kwamba ni haramu lakini sijui kwamba mzinifu alioa pigwa mawe nilikuwa sijui atambua basi msamewa la kama vile ilivyo katika sheria hizi za kilimwengu kutokujua adhabu ya kosa kwamba mimi sijui kwamba mtu akifanya hivi afungwa nilikuwa sijui hakumuondoshia adhabu ala kumbe kufanya kosa hili kufungwa ni miaka 30 bwana hakimu ilikuwa sijui bwana jambo hili kama mtu afungwa miaka 30 najua miezi 6 tu hivi mathalan hakufanyi kwamba aondoshewe adhabu au kwamba hana makosa makosa anayo unafahamu eh haya jambo jingine ambalo lipo mtu lakini mambo mengine tuacha watu waulize yani mtu akija kiulize tutamjibu si kila kitu chazungumza sio yani mambo mengine tuwaachie waulizaji swali lingine ambalo nilikuwa tumelitaja ni mtu alifungua kwa jambo jingine kwa kula amefungua kwa kunywa amekunywa kwa makusudi alafu baada ya kufungua hivyo akafanya kosa jingine sasa ndio akaenda kukutana na ahli yake katika mchana wa Ramadhani je maadamu kashafungua kabla ataambiwa basi wewe kwa sababu ulishafungua pale hii haina neno au atalipa kafara pamoja na kulipa siku ile atatoa kafara kuna masuala kuna kauli mbili katika masuala haya moja katika hayo kauli hizo ni wajibu wa kafara ndio kauli ya wengi katika wanaochuoni kama vile Imam Malik na Ahmad na Abu Hanifa kauli ya pili kwamba hata pasa kafara nani madhhab Imam Shafi rahmatullahi alayhim, kwa sababu wanasema tayari saumu yake ilisharibika, tayari saumu isharibika, kwa hiyo hayuko tena kwenye saumu na yeye hakuharibu saumu yake kwa jima. Na kauli hii imetiliwa nguvu sana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah ametilia nguvu kauli ya kwanza na akaitetea sana, na kauli ya pili lakini ndio iliyopewa nguvu. Baba muallif ameipa kauli hii kauli nguvu, kwa kauli ametia nguvu kwa sababu ya hadithi ya Abu Hurairah radhiallahu ta'ala anhu, kwa sababu yule msemaji alisema waqa'tu ala imra'ati wa ana sa'im, mimi nimemwingilia mke wangu na hali ya kuwa mimi nimefunga, kuonyesha na hali ya kuwa amefunga. Kwa hiyo kama ilikuwa hakufunga kuna hukumu nyingine, wallahu a'lam, lakini kulipa kafara ni aula kwake yeye. Na Sheikh al-Islam ametilia nguvu kauli hiyo kama ilivyokuja katika majmuu al-fatawa. Masala ya raqaba, kuacha huru mtumwa, nadhani pia tunatoa fursa kwa waulizaji baadaye tutakapokuuliza masala, je, lazima awe muumini kama vile ilivyokuwa katika sehemu nyingine katika dhihari na nyinginezo, lazima awe salim min al-uyub na mengine. Akiamua mtu kufunga miezi miwili mfululizo, je, miezi miwili hii yazingatiwa idadi au inazingatiwa muandamo? Kwa maana atafunga siku 60 au atakachoangalia yeye ni mwezi muandamo. Pengine mwezi huu muandamo ni 29 na ule ukuja 29 vile vile, atakuwa afunga siku ngapi? 58 mathalan. Kwa kinachozingatiwa ni mwezi muandamo au ni siku 60? Kauli ambayo iko wazi tu ni kwamba atafunga miezi miwili itakuwa kwa kuzingatia muandamo. Nikiwa kifunga siku 60 sawa, lakini akifunga kwa kuzingatia muandamo ndivyo inavyotakiwa. Mtume sana salamu amesema shaharaini, na shaharaini shahari sio lazima ni siku 30. Kwa atazingatia mwezi muandamo, ama kulisha maskini ni 60 miskina, maskini 60. Na ikiwa mathala atafunga alafu ikatokea akakatisha siku moja kama bila ya udhuru, itachanguka ile. Lakini kama ni kwa udhuru itakuwaje? Kama ni kwa udhuru atasamehewa, ataendelea, pamoja na kwamba wanaochuoni wamekhtalifiana kidogo katika hilo, lakini sawa sawa, kama ikiwa ni kwa udhuru basi atakata. Tayib akiamua sasa ku, kama ikiwa imeangukia kwenye kualisha maskini 60, itatosheleza kumlisha maskini mmoja mara 60 au maskini 10 mara 6 au maskini 6 mara 10? Sio zote itakuwa 60 zimetimia, eh? Maskini mmoja ka 60, maskini mmoja kama 60 mara 60, mara ya kwanza, mara ya pili, mpaka 60 zikafika, kwa sababu ya kafara hii. Itatosheleza au lazima wawe maskini 60, 1 2 mpaka 60? Au itatosheleza kwa maskini 10 akawalisha mara 6, au kinyume chake maskini 6 mara 10? Itatosheleza? Kauli ya kwanza ni kwamba itatosheleza hata kama ikiwa ni maskini mmoja akalisha mara 60 na hizo mara nyingine tulizozitaja, hiyo itakuwa imetosheleza. Lakini kauli ya pili ni kauli ya Abu Hanifa ya kwanza, ya pili wanasema la, ni lazima wawe maskini 60. Hii ni kauli ya jumhur ulama, lazima idadi yao wawe 60, moja mpaka 60. Na hii kauli ya jumhur, lakini Ibn Hazm ameitetea sana na akaitia nguvu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza hal tastati'u an tut'ima 60 miskina, je, utaweza kuwalisha maskini 60? Kwa kataja idadi pale, maskini 60. Je, ile ya kulisha kwa sababu ya kufungua mwezi wa Ramadhani, kwa sababu ya udhu, pengine kwa sababu ya utu uzima, kila siku watalisha maskini. Ile ingia na hii, ile iko tofauti. Uweza kumlisha maskini huyo huyo mmoja, kila siku ukamlisha. Lakini hili pia ni jambo lina wasaa, isipokuwa wanaoshuhuni baadhi yao wamesimamia hapo kutokana na nas. Sasa ili kujitoa katika shaka, ni mtu vizuri akasimama kwenye nas, kwenye andiko, akasema basi mtawalisha maskini 60. Maskini 60 wapatikana kiasi cha kuwalisha. Kuna baadhi ya wanaochuoni wanasema utamlisha kibaba kimoja kwa kila miskini mmoja, kibaba mud. Wengine wasema pishi, lakini wengine wasema kile kitakachomtosheleza maskini, utamlisha maskini kitakachomtosheleza. Na hili ndilo ambalo lina nguvu zaidi, chakula ambacho kinaliwa katika mji, ambacho watu hula ghaliban katika wakati huo. Mfahamika? Je, itafaa katika hao kumlisha mtoto mdogo? Ikawa wewe umedhamini chakula cha mtoto mdogo. Baadhi wanaochuona wasema itatosheleza, lakini atampa walii wake, mlezi wake. Abu Hanifa wasema itatosheleza mpaka awe mtu rajul. Yaani wasema mimi nampa huyu mtoto mdogo huyu, lakini wampa yule walii wake, bwana hiki chakula cha maskini kwa ajili ya huyu mtoto. Lam yutam, lam yutam, hajafikia umri wa kula. Taibu, swala jingine ambalo linafuatia, je, katika masuala ya kuwalisha maskini kuna lazimika kufuatana atatabu? Jawabu ni kwamba hakulazimiki kufuatana katika kuwalisha maskini. Tatabu iko kwenye kufunga, kufululiza kwenye kufunga. Lakini leo zakalisha maskini watano, baada ya siku mbili tatu kalisha wengine watano, hivyo hivyo mpaka watimie 60. Hakuna ulazima wa mfululizo kwamba ufululize wote waishe. Wallahu ta'ala a'lam. Baada ya hapa itakuja masala ya nyudhuru. Sasa watu wenye nyudhuru, mtu amefungua kwa sababu ya kunyonyesha, kwa sababu ya mimba, kwa sababu ya safari, kwa sababu ya uzee na hali zao, kitu gani watakiwa wafanye, itakuwaje? Kwa mfano mtu yuko safarini na mwezi wa Ramadhani ameruhusiwa kufungua, kaamua kufungua, je, ataruhusiwa kukutana na ahli yake katika mchana wa Ramadhani, au naye akikutana naye atakuwa lazima atoe kafara? Sivyo? Vipi hilo? Yeye ameruhusiwa, yuko safarini, amesafiri na ahli yake, kwa hiyo hakufunga, kwa atalazimika kujizuia kukutana na ahli yake, kwa ameruhusiwa kula na kunywa tu. Eti ilikuwaje? Ameruhusiwa. Kwa insha Allah tutaangalia masaili hayo yaliyobaki, tutakuwa tunakwenda kidogo kidogo, tutaja swala hili na jawabu lake, swala hili na hivyo hivyo, na nyinyi mtakuwa madhibiti. Tukipata darasa mbili tatu baada ya hapa, itakuwa darasa hii imeisha bismillah. Kuna swali labda moja? Naam, tafadhali. Hakuna ulazima kwamba lazima baada ya Ramadhani tu awe aanze kufunga, yeye kufunga miezi miwili mfululizo. Hakuna sharti hilo. Lakini kila mtu anapofanya haraka na katika mambo kama haya ni bora zaidi. Usisubiri ifike Shaaban huko. Hakuna nafasi ya miezi miwili tena. Ikiwa mtu amefanya jimai na kabla ya kutoa kafara akafanya tena jimai, nini hukumu yake? Umekhtalifiana wanawachuoni, lakini wanasema kwa huyu hukumu yake kafara yake itakuwa ni moja tu. Lakini mtu mathalan amefanya jimai kisha akatoa kafara siku hiyo hiyo, alafu akarudia tena akafanya jimai, atatoa kafara nyingine, kafara zake zitakuwa mbili. badala ya moja atakuwa mbili sasa atatoa ya pili. Naam. Hakuna haja kuambia kwamba jamani hiki chakula cho hapa ni kafara, mimi nilifanya jimaa katika mchana wa Ramadhani. Hakuna sharti hilo. Wajibu alayhi alqada, na ni wajibu juu yake kulipa kafara na kulipa kafara, ni mbali na kulipa mbali, ni lazima vitu viwili vifanyike. Wallahu ta'ala alam. Naam. Ndio hapa tukao tumezungumza hapa. Hakuna sharti la hapo kwa hapo. Nadhani utakuwa umeelewa. Lakini ukitanguliza kufanya haraka ni bora. Na. Mtu anayefanya analipa qadha hiyo kwenye qadha ya Ramadhani katika, bila shaka tukisema qadha itakuwa nje ya mwezi wa Ramadhani, kwa sababu ndani ya Ramadhani wakati wake wakati inakuwa ghairu muwassa. Ramadhani iko ndani ya Ramadhani, imejitosheleza yenyewe, ikiisha imeisha. Kwa mtu analipa Ramadhani alafu akafanya jimaa katika mchana wa kulipa, je, na yeye atalipa atatoa kafara? Aljawabu la, jawabu hapana. Ili imewekwa hasa kwa huruma na heshima ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi mubarak. Wallahu aalam. Masala kila masala tukiyataja na khilafu, lakini hiyo ndio kauli ambayo ina nguvu. Tafadhali. Wapi huko? Huko kijijini. Kijijini afu maskini wachache. Tanzania hii, ehe, endelea. Hawa walishi maskini. Kama hao nao ni maskini, kauli tumeisoma kwa kualisha watoto. Kama na wao ni maskini wanahitajia, watapewa, watakabidhiwa mawali wao, wale wasimamizi wao. Kwa kauli ya baadhi ahli ilmu. Najua utataja mifano kama Europe. Kama kuna baadhi ya nchi mtu anaweza kupata jambo kama hilo akakosa mtu wa kumpa. Tambua peleka Afrika. Kiwa zungumza Afrika tena vijijini. Alafu hakuna maskini wako hapo. Au idadi ya watu kidogo. Allahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.